nie będę śmiał się, nie. Nie patrz mi w oczy tak odważnie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja ci to mówię najpoważniej, będzie źle. Nie całuj mnie pierwsza, nie całuj mnie, bądź tylko wierniejsza, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię, bo kocham cię. Wiadomo, że my, fani muzyki, chcielibyśmy tylko otrzymywać wiadomości, że nasi ulubieni artyści ci przygotowują nową płytę, że nasi ukochani artyści znowu wyruszają w trasę koncertową i będzie okazja posłuchać ich muzyki na żywo. Tymczasem te czarne chmury, o których Państwu powiedziałem i na pewno Państwo już o nich słyszeli, przyniosły no najgorsze wiadomości. Wczoraj Jan Ptaszyn-Wróblewski, przedwczoraj lider i założyciel zespołu Skardowie Jacek Zieliński już nigdy nie nagrają żadnej płyty, no i już nigdy nie zobaczymy ich na żywo. We'll be right back.

mover y darle cosa buena. Poquito para aquí, poquito para allá, poquito para arriba, poquito para abajo, poquito para aquí, poquito para allá, se baila esta cumbia. Poquito para aquí, poquito para allá, poquito para arriba, poquito para abajo, poquito para aquí, poquito para allá, se baila esta cumbia. Słoneczni Los Lobos ze słonecznego Los Angeles na antenie trójki, 19 minut po godzinie czwartej. No tego słońca się przyda. 6 stopni dziś w nocy w Warszawie, jak jechałem do Państwa na rowerze. Czuć to było oczywiście w łydkach, no ale nie będziemy mówili o pogodzie. Do godziny 6 rządzi muzyka. Powiedziałem Państwu o adresie michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście można pisać w każdej sprawie. Dziś mogą Państwo oczywiście też pisać i wspominać dwóch muzyków, którzy odeszli. Jan Ptaszyn-Wróblewski, może jakieś wspomnienia z audycją 3 kwadranse jazzu, chociaż tych wspomnień wczoraj cała masa na antenie trójki wieczorem. No i Jacek Zieliński z zespołu Skaldowie. Może mają Państwo jakieś swoje ukochane nagrania, jakieś szczególne wspomnienia szczególnych koncertów zespołu Skaldowie. Choć tak jak powiedziałem, muzyki tych dwóch artystów na pewno dzisiaj nie zabraknie. Julie, So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat. Paul Stewart na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Coś mi świta, 26 minut po godzinie czwartej. Witamy Państwa, nastrajamy Państwa jak najlepiej się da na ten dzień, a mamy dzisiaj 8 maja i korespondencja, która już płynie tutaj do radia. Pan Krzysztof, witam. Panie Michale, no strasznie się wyludnia ta nasza kultura. Nawet nie wiadomo co powiedzieć, dopiero co cieszyłem się z 3 kwadransów. A tu taki news. Tak, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jacek Zieliński. Jeżeli mają Państwo ochotę na wspomnienia tak wcześnie rano, no to proszę pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl i nie wiem, dlaczego jeszcze tego Państwu nie powiedziałem w mediach społecznościowych, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No, nie ma przypadków. Kolejny utwór zatytułowany jest Jazz Man. One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake. There's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day. Down, down,

gonna shine on my guitar someday. Tak było w San Diego na koncercie i to wszystko zostało napisane na płycie. Na scenie między innymi Eric Clapton i J.J. Cale. Coś mi świta, bluesowo, 4:40. Dzień dobry wszystkim tym, którzy włączyli trójkę właśnie i postanowili, że dzisiejszy dzień rozpoczną z naszym radiem. Tak jak na przykład pan Marcin, który napisał: witam panie Michale. Niewiarygodnie powiększa się nam ta największa orkiestra. Jan Ptaszyn Wróblewski nauczył mnie słuchać jazzu. Smutno, ikony odchodzą. Ale wbrew wszystkiemu, pięknego dnia z kontenera chłodniczego, oczywiście z pit stopu, życzę. Trzymajmy się i róbmy swoje. Pozdrawiam wszystkich. No, dziękujemy. michał.grabkowski@polskieradio.pl albo media społecznościowe, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No, kierowcy się obudzili. Widzę, że pamiętają o naszym radiu. Close it up. precious as lilies in spring. Lie on your back, lies have no place here. We own this space here. It's our choice to open or close it up. We open, we close it up. Streams of iron quit their place. Peace in wild times, 'cause they know it's our right to open or close it up. So we fight the keeper of the keys. We fight. We fight. Wielokrotnie podczas naszych porannych spotkań w audycji coś mi świta, mówię do mikrofonu, budzimy się, budzimy, no ale proszę też zauważyć, oczywiście muszę się pochwalić, że często też mam litość dla tych z Państwa, którzy na przykład budzik mają dziś nastawiony na godzinę 5, ale od tej tak zwanej 4:45 już krąży po ekranie telefonu tak zwana drzemka, więc czasami dla tych drzemkowiczów, którzy jeszcze mają chwilę w łóżku, aby się poprzeciągać i jeszcze poleniuchować, też wybieram nagrania i tutaj przykład Keeper w wykonaniu Nubian Twist, bardzo fajnej, wesołej, soulowo-jazzowej orkiestry z Londynu. No ale jakby nie było do tej piątej, mówię o tych z Państwa, którzy budzik właśnie na tę godzinę mają nastawioną, jeszcze 11 minut, chociaż nie wszyscy leniuchują, nie wszyscy się przeciągają. Pani Elżbieta pisze, dzień dobry, Opole melduje obecność, aktualnie sprzed lustra, podczas malunku. Zaraz wskakuję na rower i do pracy. Pozdrawiam. O, rowerzyści, brawo, rowerzyści, bo audycja coś mi świta jak najbardziej za rowerem, więc może dla wszystkich tych, którzy wsiadają dziś za dwa kółka. Nikt o mnie nie wiedzie. Szukałam nas już nie będzie. Znalazłam swoje miejsce. Nie powiem wam więcej. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Nic o mnie nie wiecie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. W waszym świecie nic o mnie nie wiecie. Co robię, moja sprawa. Nie będę udawać. Kamieniem rzuca winny, gdy nie rozumie innych. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Nie chciałbym się mądrzyć, ale wszystkim kierowcom rowerów i tak zwanym rowerzystom, którzy mają zamiar dzisiaj rano wyruszyć w podróż, chciałbym przekazać, z racji tego, że 2 godziny temu podróżowałem rowerem, no, że temperatura to 5 i 6 w Warszawie, ale myślę, że w wielu miejscach w Polsce podobnie. Więc sam dzisiaj złamałem swoje zasady dotyczące chodzenia w krótkich spodenkach do samego października. Założyłem długie spodnie, no i przydadzą się rękawiczki, na pewno coś pod kask, bo kask obowiązkowy, żeby po głowie nie wiało. No i proszę się ubrać, bo to naprawdę taka nierowerowa jak na tę porę roku pogoda. No ale oczywiście proszę rowera nie zostawiać i na nim podróżować. I najlepiej napisać coś do radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl 5 do 5. W sercu rany kute się nie goją do weseli. Zakazany owoc, modlę się o Boże względy. Paparazzi, że jakiś facet znowu węszy. Znosimy z każdej strony. to jest cirk de Soleil, dalej lej wodę, lej. Wokal mój to pistolet, widzą we mnie ikonę. Ego z hukiem w dół, jak pilot w sęk paneli. Przyjdź jak będziesz trzeźwy, łudzę się, że coś się zmieni. To mnie czemu to robię? To mnie czemu mam w sobie? To co robię po nocach? A jakby państwo się zastanawiali, jaki tytuł ma ta piosenka, to ja powiem, że tytuł to Bigos. O, proszę bardzo, projekt albo inaczej. A propos pogody, no to nie będę rozwijał meteowątku w dzisiejszym wydaniu, tak jak zresztą i w każdym audycji coś mi świta. Pierwsze informacje pogodowe oczywiście o 6 w pierwszym serwisie informacyjnym, na który już teraz państwa serdecznie zapraszam. Coś mi świta. Jeszcze dwa dni temu poprowadził swoją audycję, którą prowadził od ponad 50 lat na naszej antenie. Pozostawił po sobie kilkadziesiąt płyt, skomponował też kilka bardzo znanych, popularnych przebojów, jeżeli chodzi o polską piosenkę. Zielono mi z tekstem Agnieszki Osieckiej, żyj kolorowo, do słów Wojciecha Młynarskiego. Odszedł wczoraj, 7 maja. Jan Ptaszyn Wróblewski. We'll be right back.